ستاد اخلاص پا قربانی باندی بدلون را غلی دو احشت فیس میں تمامی سباون را غلی شہید را شہید را ساده اخلاص و قربانی باندی بدلون را غلی دو احشت فیس میں تمامی سباون را غلی شہید را شهيد الله تمام سبا و